Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 30. Lem'ayı okuyacağız. 30. Lem'a, Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus. Bu 6 en büyük isimlerden, ismi azam olarak sayılan isimlerden bu 6 ismin tefsirini okuyacağız. Bugünkü dersimiz Kuddus ismiyle ilgili. Bu ders fevkalade zevkli, fevkalade güzel, imanımıza takviye olacak bir derstir. Biz Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus isimlerini Celle Celaluh, bu isimleri hem her zaman zikrederek hem de buradan tefekkür dersleriyle onların anlamını, kainattaki tecellilerini izleyerek çok zevkli bir hale getirebiliriz. Üstadımız bu kıymetli risaleyi, ne gariptir ki Denizli'de, efendim, hapishanedeki sıkıntılara karşılık bir ikram-ı ilahi olarak yazdırıldığını ifade ediyor. Hapishanede yazılmış. Hayatının her anı bereketli, müminler için, Müslümanlar için bereketli olan üstadımızın, düşünün ki hapishanenin sıkıntısını hiçe indiren, hapishanenin menfi şartları içerisinde müsbet bir bereket olarak gördüğü, değerlendirdiği, kardeşlerimizin, o zamanki abilerimizin de öyle değerlendirdiği bir ders. Denizli'de Meyve Risalesi yazılmış, Denizli hapishanesinde, Afyon hapishanesinde de El-Hüccetü Zehra yazılmış, Eskişehir hapishanesinde bu 30. Lem'a yazılmış. 6 ismin 6 nüktesini beyan ediyor. Birinci nükte, ismi Kuddus'un bir nüktesine dairdir. Kuddus ismi. Bildiğiniz gibi Rabbimizin çok isimleri var. Çok da sıfatları var. Güzel isimler, güzel sıfatlar, âli sıfatlar O'nundur. Bütün güzel isimler O'na yakışır. O'nun yaptığı işlerdir zaten. Yani O'nun yaptığı işlere alem olmuş o isimler. O'nunla tanıyoruz, o isimlerle tanıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda faraşnâhe feni'mel mâhidûn. Sadakallahu azim. Arzı biz döşedik. Biz ne güzel de döşeyeceğiz, tefriş edeceğiz. Evet, bir evi, bir sarayı, efendim, döşer, tefriş edersiniz. Yani halısını, kilimini, mobilyasını, perdelerini, diğer lazım olacak önemli malzemeyi güzelce her yerine yerleştirirsiniz. Buna tefriş diyoruz malum. Yeryüzünü biz tefriş ettik. Biz ne güzel tefriş eden, hazırlayan, hazırlayıcıyız. İnsanın ve canlı varlıkların dünyada yaşamaları için bizden önce burayı hazırlamış Rabbimiz. Aynen dünyaya gelecek bir çocuğa anne baba nasıl beşik hazırlar, yatak hazırlar, giyecek bir şeyler hazırlar, onun gibi Cenab-ı Hak da insanlığı ve canlı varlıkları dünyaya getirmeden önce yeryüzü şartlarını onların yaşayabilecekleri bir güzellikte, yumuşaklıkta hazırlıyor, hazır ediyor ve bizi dünyaya getiriyor. İşte bu ayetin bir nüktesi ve bir ismi azam, Kuddus ismi veyahut ismi azamın 6 nurundan bir nuru olan Kuddus isminin bir cilvesi, Şaban-ı Şerif'in ahirinde, sonlarında, Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Kuddus ismi, Allah'ın hem varlığını hem de birliğini gayet açık bir şekilde gösterdi. Kuddus, defalarca söyleyeceğiz yeri geldikçe. Pak, temiz, nazif, temizleyici, efendim, anlamına gelir. Esasen kendisi pak, temiz, münezzeh, mukaddesdir, onu ifade eder. Şöyle gördüm, evet, bu ismin kainatta tecellisi olarak üstadımız tabiata bakıyor ve şöyle görüyor. Bu kainat ve bu dünya sürekli işleyen bir büyük fabrika ve her vakit dolup boşalan bir otel, bir misafirhanedir. İki yönüyle bir fabrika, bir otel ve bir misafirhane. Halbuki böyle çok çalışan büyük fabrikalar, oteller ve misafirhaneler, atıklarla, enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyorlar. Bulaşık oluyorlar ve her yerinde kötü kokan maddeler birikiyor. Eğer büyük bir dikkatle bakım ve temizlikleri yapılmaz, süpürülüp temizlenmezlerse, her gün bakımları yapılmazsa, onların içinde durulmaz. Öyle bir otel, öyle bir misafirhane, misafirlerin kabul edileceği yer olmaktan çıkar. İnsan orada nefes bile alamaz. Bu gayet doğru. Halbuki şimdi dünya ve kainat madem böyle bir misafirhane ve bir fabrikadır, bir büyük oteldir, şimdi kainat fabrikasına bakıyoruz. Yeryüzü misafirhanesine bakıyoruz. Nasıl bir fabrika ki bu kainat? Çok dehşet faaliyetler var. Her yer zerrelerinden, atomlarından tutun, efendim canlı cansız bütün varlıklar hareket halinde. Rüzgarlar, yağmurlar, efendim canlı varlıkların bitkiler oluyor, hayvanlar dünyaya geliyor, hayvanlar ölüyor, bitkiler ölüyor. Böyle fevkalade bir hareket var. Misafirhane dolup boşalıyor. Müthiş bir fabrika. O kadar temiz ve o kadar kirsiz ve bulaşıksızdır ve ufunetsizdir bu dünya, bu kainat. İnsanı kötü kokular rahatsız etmez. Lüzumsuz bir şey, faydasız bir madde veya tesadüfi bir kir de bulunmaz. Olduğu zaman da, öyle bir durum olduğunda da çabuk bir dönüşüm makinesine atılır, temizlenir. Üstadımız burada bir dönüşüm makinesinden bahsetti. Biz malumunuz elektrikle çalışan çamaşır makinesini biliriz. Temizlik makinesi, bulaşık makinesi biliriz. Çamaşır ve bulaşık makineleri, bunlar kiri bizim temiz malzememizden ayırır ve diyelim ki tenceremizi, tavamızı, kaşıklarımızı temizler, elbisemizi temizler. Ama bir de var ki dönüşüm makinesi, üstadın söylediği. Yani diyelim ki eski bir elbisenizi atıyorsunuz, içinden yeni bir elbise alıyorsunuz. Ceket atıyorsunuz, pantolon alıyorsunuz. Böyle bir makine bizim bildiğimiz henüz icat edilmedi. Üstadımız neyden bahsediyor? Üstadımızın bahsettiği bu dönüşüm makinesi şudur. Tabiat böyle dönüşümle temizlenen fevkalade büyük bir makinedir. Yani bakarsınız ki, bağışlayın, bir büyük hayvan öldü. Ve onun etini, kemiğini, her şeyini bir anda yemeye başlayan hayvanlar ortaya çıkar. Kurtlar, onlar da yetmez bakteriler, her şey bir anda faaliyete geçer ve bakın, deterjanla temizlemediler onu. Onun, yani o ölmüş olan varlığın etleri, efendim organları, yeni bir takım mahlukların vücudunda ham madde olarak kullanıldı. Yani o inek, bağışlayın, ölen inek, oldu böcek, oldu kartal, oldu başka şey. Onların midesinde, vücudunda görev yapar hale geldi. İşte dönüşüm makinesi bu. Bakın, elmayı yerseniz vücudunuzda çeşitli mineralleri, efendim enerjisiyle, her şeyiyle kullanılır. İnsan vücudundan bir parça haline gelir. Halbuki diyelim dün elma idi, bugün insan. İnsan vücudundan çıkar, başka bir şey olarak görev yapar. İşte böyle şekilden şekile madde çeşitli efendim meyvelerin, hayvanların vücudunda yer alarak, görev yaparak temizlenir. Yani bir yerde kirli, pis malzeme olarak bulunmaz. İşte kainat böyle bir büyük bir dönüşüm makinesi. Böyle bir çamaşır makinesi, böyle bir bulaşık makinesi. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle temizlik sever bir sahibi var ki, o koca fabrikayı, bu kainatı, bu yeryüzünü, bu büyük sarayı, küçük bir oda gibi süpürtür, temizler ve düzenler. Hem o çok büyük fabrikanın büyüklüğü ölçüsünde atıkları ve enkazından kalma kirli maddeleri, süprüntüleri bulunmuyor. Aksine, büyüklüğü kadar temizliğine ve nezafetine dikkat ediliyor. Evet, hakikaten bir odanın bile çöpü, tozu epey bir kirli maddesi olur. Ama yeryüzünün, bakın, kirlilik varsa bile, olsa bile temizlenir, bir şekilde temizlenir ve yeryüzü her zaman tertemiz bulunur. Bir insan bir ayda yıkanmazsa ve küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu yeryüzü sarayındaki temizlik, safilik, nuranilik, temizlik, sürekli ve dikkatli bir şekilde yapılan temizlikten, temizlenmekten ileri geliyor. Yoksa kendi haline bırakılmış olsa ne o safiliğinden ne o temizliğinden hiç eser kalmaz. Kısa zamanda kirlenmesi gerekir. Eğer o daimi temizlik, süpürme ve dikkatli bakım yapma olmasaydı, bir yıl içinde bütün hayvan türleri çöplük haline gelen yeryüzünde nefes alamaz ve orada boğulurlardı, ölürlerdi. Evet, yeryüzü hakikaten, malum İstanbul'un çöplüğü düşünün. Böyle dağlar kadar yükselen çöplükler oluyor. Üzerine mahalleler, şehirler kuruluyor. Bazen de işte çıkan gazlardan dolayı patlamalar filan da olabiliyor. Şimdi yeryüzünün böyle bir kiri, pası, çöpü kamyonlarla atılacak olsa, denizleri, deryaları dolduracak kadar pislik olurdu. Ama bu dönüşüm var ya, dönüşüm, Cenab-ı Hakk'ın harika bir makinası, harika bir efendim usulüdür, temizliyor. Hatta bizim çöplüklerimiz, işte büyük şehirlerin çöplükleri toprağa dönüşüyor, atıklar parçalanıyor, dağılıyor. Parçalanmayan şeylerden şikayet ediyoruz. O da efendim insanların çöplüğünde bulunuyor. Şimdi uzaya bakıyoruz. Uzayı dolduran galaksilerin, yıldızların içlerinde her an tahrip olan, parçalanan, dağılan küreler var. Uydular var. Parçalanıyorlar. Ömrünü tamamlayan yıldızlar parçalanıyor, dağılıyor. Onların enkazları, onlardan kopan parçalar bizim başımızı, hatta bütün canlıların başını dünyada, hatta yer kürenin başını, dünyanın başını kıracaklardı. Dağlar büyüklüğündeki meteorları, gök taşlarını başımıza yağdıracaklardı. Ve bizi bu dünyadan kovacak ve kaçıracaklardı. Halbuki eskiden beri o yukarı alemlerdeki tahrip ve tamirden ibret olarak birkaç gök taşı yere düşmüş. Onlar da bildiğimiz kadarıyla pek kimsenin başını kırmamış. Eğer böyle şeyler olduysa, ki mesela çok eskiden dinozorların da yok olmasına sebep olan bir büyük meteor taşının düştüğü tahmin ediliyor, olabilir. Hikmet-i ilahiye yeryüzünde bir değişimi murad etmiş olabilir. Hem yeryüzünde her sene ölüm ve hayatın yer değiştirmeleri ve dövüşmeleri yüzünden ölüm ve hayat, bakın, önce hayat varken ölüme dönüşüyor, ölü maddeler hayata kavuşuyor, böyle sürekli hayatla ölüm yer değiştiriyor. Ve bunlar arasında adeta bir dövüş var. İşte bu yüzden yüzbinlerce hayvan türlerinin cenazeleri ve çok daha fazla olan bitki türlerinin enkazları, karaları ve denizleri o kadar çok kirleteceklerdi ki, azıcık şuuru olan biri, değil dünyayı ve denizleri sevmek, aşık olmak, aksine öyle çirkinlikten nefret edip, ölüme ve yokluğa kaçacaklardı. Gerçekten dünya o kadar pis, cenazeler kokan, yaşanmaz bir yer olsaydı, hepimiz yaşayamayıp ölüme kaçacaktık. Ama bakın hadise öyle değil. Ne uzayda, gökyüzünde büyük meteor taşları her gün gelip dünyaya düşüyor, ne yeryüzünde bütün bitkilerin ve hayvanların enkazları büyük çöplükler oluşturuyor, efendim, ne bizim saray gibi olan, misafirhane gibi olan dünyamız sürekli enkaz ve pislik üretiyor. Hayır, böyle değil. Aksine bakın. Bir kuş kolayca kanatlarını ve bir katip rahatça sayfalarını temizlediği gibi, uzay boşluğunda bir uçak gibi dönen, dolaşan şu dünyanın ve uzay kuşları olan yıldızların, gezegenlerin kanatları ve bu kainat kitabının sayfaları da öyle kolayca ve sürekli temizleniyor. Güzelleşiyor. Evet, yeryüzü gökte, uzayda, uzay boşluğunda dönen, dolaşan bir uçak gibi. Ve o uçak sürekli temizleniyor. Ve yıldızlar sanki gökyüzünde gezegen, uzay kuşları gibi gökyüzünde efendim dolaşıyorlar. Onlar da bir enkaz meydana getirmiyor. Çarpışmalar yok. Bunlara bakan insanlar, dünyanın o kadar temiz, güzel oluşundan dolayı, sular, yeşillikler içerisindeki dünyaya bakıp, ahiretin sonsuz güzelliğini görmeyen ve imanla düşünmeyen insanlar, dünyanın bu temizliğine ve güzelliğine hayran olur, hatta aşık olurlar. Evet, nefret edilmesi gereken diyeceğim, yani eğer Allah temizlemeseydi, dünyayı nefret edilecek, yaşanmayacak bir dünya olacaktı. Halbuki temizleyince, bakımı yapılınca her gün, dünya temizliğine, güzelliğine hayran ve hatta aşık olunan bir dünya haline geliyor. Demek güzel bir saraya ve büyük bir fabrikaya benzeyen kainat, Kuddus isminin bir büyük cilvesine mazhardır. Yani Allah temizdir. Allah nezihtir. Allah mukaddestir. Kirlilik, eksiklik, noksan sıfatlar ona yakışmıyor. Ona böyle şeyler arız olmaz. O her bakımdan temiz, yüksek, yücedir. Öyle olunca o bütün kainatını, yarattığı bütün kainatı temiz görmek istiyor. O yarattığı insan vücudunu temiz görmek istiyor. O yarattığı denizleri, hayvanların vücutlarını ve bütün canlı varlıkların yaşadığı dünyayı temiz bulmak, temiz görmek istiyor ve temizliyor. Temizlenmesi için ne gerekiyorsa onları yaratmış, yapmış, bu kainatı temizliyor. Yani güzel bir saraya ve büyük bir fabrikaya benzeyen kainatı, temiz ve nezih ve mukaddes olan Rabbimiz temizliyor. Onun mukaddes ve kutsal temizliğinden gelen emirleri. Yani ey kainat temiz ol, ey yeryüzü temiz ol, ey insan vücudu temiz ol diye onun emirlerini bütün kainat dinliyor. Mesela denizlerin etobur temizlikçileri, et yiyen temizlikçiler. Yani canlı balıkları vesaireyi yiyerek geçinen varlıklar. Biz şimdi olaya sadece şu hayvan şunu yiyor, bu hayvan bunu yiyor diye bakarsak yanılırız. O bir açıdan bakıştır. O rızık açısından bakıştır. Halbuki bir de temizlik yönünden bakılırsa, kısa zamanda yaşanmaz hale gelecek bir denizi, denizdeki etobur balıklar vesaire diğerlerini yiyerek temizliyorlar. Onun emriyle denizi cenazelerden temizliyorlar. Karada da mesela kartallar, kurtlar ve karıncalar gibi cenazeleri toplayan sıhhiye memurları da Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünü temiz tutun, bana layık olan yeryüzü temiz olandır. Ben yeryüzünü, benim sarayımı temiz görmek isterim emrine uygun olarak bu karıncalar, kartallar, kurtlar Allah'ın temizlik emrine uyarak yeryüzünde cenazeleri kaldırıyor, temizliyorlar. Hatta Allah'ın o kudsi temizlik emrini kanımızdaki al yuvarlar ve ak yuvarlar da dinleyip bedenimizi hücre hücre dolaşıp temizlik yapıyorlar. Ciğerlerimize çektiğimiz her nefeste kanımızı tasfiye ediyor, temizliyor. Değerli kardeşlerim, bakın ak yuvarlarımız vücuda giren mikropları, onları vücudumuzdan izole ederek temizliyorlar. Vücudumuzu temiz tutuyorlar. Al yuvarlar hücrelerimizde, hücreler de birer küçük, adı üzerinde hücre, yani birer küçük odacıktır. Onların içerisinde de binlerce faaliyet var. O faaliyetten enkazlar, atık maddeler hasıl oluyor. Onları kanımızdaki al yuvarlar alıyor, kimini böbrekte temizliyor, kimini akciğerimizde temizliyorlar. Süzüyor ve ayrıştırıyorlar. Dolayısıyla kirli kan böbreğimizde temizleniyor. Kirli kan, yani karbondioksitli kan, akciğerlerimizde temizleniyor, tasaffi ediyor. Demek ciğerimiz, al yuvarlar, ak yuvarlar, böbreğimiz, damarlarımız, hepsi el birliğiyle vücudun temizliği konusunda hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın vücutları, vücudu temiz tutun emrini yerine getiriyorlar. Değerli kardeşlerim, burada dersimize bir kısa ara veriyoruz. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 30. Lem'ayı, harika bir tefekkür dersini okumaya devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın pek çok isimlerinden ismi azam sayılan Bismillahirrahmanirrahim, Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus isimlerinin ayrı ayrı fevkalade güzel tefekkür dersleriyle tefsirini şimdi bu 30. lemada okuyoruz. Bu mübarek, bu güzel isimlerin kainattaki tecellilerini, cilvelerini kainatta seyrediyoruz. İmanımıza iman katıyoruz. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini tefsir sadedinde yazılan bu risale hapishanede yazılmış, Eskişehir hapishanesinde. Çekilen pek çok sıkıntıya mukabil Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı olmuş. Sevindirmiş o gün Allah için hapishaneye giren abilerimizi ve üstadımızı. Temizlik esaslı, Kuddus isminin manası, nezih, pak, temiz, mukaddes, münezzeh anlamına geliyor. Yani hiçbir leke, kusur, eksiklik ona yakışmaz. Adaletsizlik ona yakışmaz. Küçüklük, efendim hastalık ona yakışmaz. Bütün güzel sıfatlar, yüce sıfatlar ve güzel isimler O'nundur. O mukaddestir, Kuddus'tur. Kuddus'tur. O'nun bu mübarek isminin kainatta tecelli etmesiyle bütün kainat tertemiz bir hale geliyor. Kainatı bir fabrika ve bir misafirhane ve bir otel gibi düşünürsek, buraların aslında çok kirlenmeleri gerektiği halde, çok atık maddelerle çevresini de kirletmesi gerektiği halde, ama bakıyoruz ki kainat tertemiz, dünya tertemiz ve dünyada yaşayan varlıkların vücutları tertemiz. Pek çok çiçeklere bakarsınız, güzelliklerine ve bir de temizliklerine imrenirsiniz. Ben bir gün hatırlıyorum, yağmurlu, çamurlu bir günde çalıların arasından bembeyaz, tüylerini temizlemiş bir kedi çıktı geldi. Ben hayranlığımdan doğrusu neredeyse o çamurlu topraklara kendimi atıp Rabbime secde edip, Allah'ım sen ne kadar mukaddessin, münezzehsin. Şu şartlarda dışarıda ben olsam, insan olarak ben olsam ne kadar çamura kire bulaşmış olurdum. Ama senin yarattığın şu mahlukat ne kadar güzel, temiz, tertemiz bulunuyorlar. Sen temizliyorsun ve temizlettiriyorsun diye onu takdis ettim, tenzih ettim. Şimdi üstadımız da tabiata, kainata bakıyor. Denizlere baktı ve dedi ki, denizler aslında kısa zamanda yaşanmayacak yerlere dönüşebilir. O kadar çok canlı var ki denizlerde. Eğer bunlar denizlerde yaşasalar ve ölseler, onların efendim enkazları, cenazeleri, dünyayı, denizleri kısa zamanda doldurur ve denizler çöplüklere dönerdi, yaşanmaz çöplüklere dönerdi. Ama Cenab-ı Hak dönüştürüyor. Bazı canlıları, cenazelerini başka varlıklar yiyor, canlı varlıklara, vücuduna malzeme oluyor, oluşturuyor. Bunun gibi işte insanların vücudunda da al yuvarlar, ak yuvarlar insanın vücudunu temizliyorlar. İnsanın kanını temizliyorlar. Kan da hücre hücre bütün efendim vücudumuzu temizliyor. Vücudumuzda bu kadar Cenab-ı Hakk'ın emriyle, lütfuyla temizlik için çalışan, bizi hem besleyen hem temizleyen bu canlı varlıklar çalışırken, yani al yuvarlar, ak yuvarlar, her şey çalışırken, kardeşim, hücreler kendi içlerini temiz tutup kirli maddeleri dışarı atarlarken, biz Kuddus ismini zikretmeyelim mi? Biz temiz ve pak ve nezih ve mukaddes olan Rabbimizi zikretmeyelim mi? Onun adını ya Kuddus deyip, Sübhanallah diyerek onu tenzih etmeyelim mi? Şimdi üstadımız tefekkür dersine devam ediyor ve diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünü temiz tutun, ben temizim ve her yerin temiz olmasını isterim emrine, insanın ve canlı varlıkların göz kapakları da dinliyor bu emri. Onlar da gözleri temizliyorlar. Evet bakın, göz kapakları gözleri temizliyorlar. Biz şuradan biliyoruz ki, arabanın sileceği çalışmasa, ön camlarını silmese, kısa bir yolculuktan sonra, hele tozlu, topraklı, yağmurlu bir yolda ilerliyorsanız, arabanın önünü göremezsiniz artık, gittiğiniz yeri göremezsiniz. Demek ki bizim gözlerimiz de esasen kısa zamanda kirlenmesi ve önümüzü göremememiz normal olduğu halde, hiç farkında olmadan biz, belki saniyede birkaç defa, bazen efendim dakikada şu kadar defa, gözlerimiz, göz kapaklarımız temizliyor, temizleniyor. Bunun için gözyaşı denilen bir miktar su gözlerimizin pınarında üretiliyor ve öyle güzel temizlik yapıldıktan sonra da yine atık maddeleri, atık suyu yüzümüze akıtmıyor. Yine bir yerden, gözümüzün bir başka yerinden o atık su da alınıyor, çekiliyor. Biz sadece gözlerimizin tertemiz olduğunu görüyoruz. Ne kadar güzel. Gözlerimiz temizlenmeseydi ne olurdu? Ne yapardık? Şimdi Allah'ın yeryüzünü temiz tutun, kendinizi temiz tutun. Ben Kuddusum, ben Sübhanım emrini sinekler de dinliyor bakın. Sinekleri, kara sinekleri seyredin. Kanatlarını silip temizliyorlar. Ayaklarını, yüzlerini, gözlerini nasıl temizliyorlar? Kondukları her yerde bu temizliği yapıyorlar. Evet, bunu böyle gördüğünüz gibi koca hava ve bulut da dinliyor. Küçük bir sinek de Allah'ın bu temizlik emrini dinliyor, yerine getiriyor. Gökyüzünde uçsuz bucaksız hava ve bulut da dinliyor. Hava ne yapıyor? Rüzgar, yerlere konan toz toprak gibi süprüntülere üfler, temizler. Bulut süngeri, zemin bahçesine su serper, tozu toprağı yatıştırır. Sonra gökyüzünü uzun zaman kirli bırakmamak için de, çabuk süprüntülerini toplayıp, büyük bir intizamla çekilir, gizlenir. Göğün güzel yüzünü ve gözünü, silinmiş, süpürülmüş ve parıl parıl parlar bir şekilde bırakıyor. Göğün yüzü belli, gökyüzü. Göğün gözü nedir? O da güneş. Göğün gözünü de fazla kapatmamak için bulutlar vazifelerini yaptıktan sonra hemen ortalıktan çekilirler. Aynen bir bina içerisinde temizlik yapan hizmetçilerin süprüntülerini, süpürgelerini, efendim paspaslarını orta yerde bırakmayıp kaldırıp onları da temizleyip bir küçük odaya bırakmaları gibi. Bulut, yağmur, yeryüzünü temizledikten sonra kendileri de bir kenara çekilip kayboluyorlar. Ne kadar güzel. Yeryüzünü, gökyüzünü temizleyen bulutlar sürekli gökte kalsalardı, gökyüzü böyle masmavi, ışıl ışıl olmazdı. Ve yine Rabbimizin o temizlik emrini, yıldızlar, elementler, madenler, uçsuz bucaksız alem, bakın, bitkiler, her biri dinliyor. Öyle güzel yaprakları, öyle güzel çiçekleri var ki bitkilerin. Hele içleri o kadar temiz, o kadar güzel ki, dinliyorlar. Madenlere bakın, madenler nasıl dinliyor diyeceksiniz. Elementler nasıl dinliyor? Evet, üstadımız onlara da dikkat çekiyor, diyor ki, bütün zerreler dinliyor. Hayret verici değişim fırtınaları içinde o zerreler, o madenler, her şey, temizliğe dikkat ediyorlar ki, bir yerde lüzumsuz toplanmıyorlar, kalabalık etmiyorlar. Bulaşık olsalar çabuk temizleniyorlar. En temiz ve en nazif ve en parlak ve en pak vaziyetleri, en güzel, en saf, en latif şekilleri almaları için hikmet sahibi bir el tarafından sevk olunuyorlar. Evet, değerli kardeşlerim. Yani bunun anlaşılması için basit bir misal söyleyeceğim. demin de söylediğimiz gibi, mesela banyoda temizlik maddeleri vardır. Birkaç çeşit sabununuz olsa, birkaç çeşit efendim şampuanınız olsa, bunlar sağa sola konulsa, devrilse, efendim kendisi temizlik maddesi olduğu halde kirli görünür, kirli gösterirler her yeri. Halbuki kendimiz onlarla temizlendikten sonra onları da düzenli bir şekilde yerleştirip yerlerine koymak ve onları kullandığımız alanda temizlemek gerekir. İşte diyelim kendimiz banyo yaptıktan sonra banyonun da temizlenmesi gibi. İşte değerli kardeşlerim, yeryüzü hangi madenlerden, hangi bitkilerden, hangi elementlerden, zerrelerden oluşursa oluşsun, onlar görevlerini yaptıkları gibi bir yerde toplanmamak, bir kirli, görüntü kirliliği en azından oluşturmamak için toprağın altında gayet sakin, düzgün bir şekilde yerlerini alırlar ve bir kirlilik, bir şey oluşturmazlar. İşte bu tek fiil, yani tek hakikat olan temizleme. Temizleme. Kuddus ismi gibi bir ismi azamdan, kainatın daire-i azamında görünen bir cilve-i azamdır. Evet, kainatın bütün alanını kuşatan en büyük noktalardan, yani galaksilerden, yıldızlardan, ta en küçük zerrelere kadar temizliği gördük. Bir temizlik var. Kuddus ismi her yerde hükmediyor. Doğrudan doğruya bu, mevcudiyeti Rabbaniyeyi ve vahdaniyeti ilahiyeyi, Rabbimizin varlığını da, Allah'ın birliğini de, bütün diğer esma-i hüsnası ile beraber, güneş gibi ve dürbün gibi olan gözlere gösterir. Güneş gibi göz nasıl olur? Güneş gibi göz, bütün kainata bir anda bakabilen, bakabilen gözler. Evet. Tefekkür eden, tefekküre alışan gözler, güneş gibi gözlerdir. Güneşin ışığı, en küçük şeylere de nüfuz eder, en büyük alanları da seyreder, görür, aydınlatır. Tefekkür, tefekkür fikri, işte onunla kainata bakabilirseniz, bu Esma-i Hüsna'yı, Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini, fevkalade güzel her yerde görürsünüz. Risale-i Nur'un çok cüzlerinde kat'i bürhanlarla ispat edilmiş ki, Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın, Hakem isminin ve Hakim isminin bir cilvesi, tecellisi olan tanzim ve nizam fiili. Bu, Allah'ın varlığını, birliğini gösteriyor. Kainatta mükemmel bir nizam var, bir düzen var arkadaşlar. İnsan vücudunda fevkalade organların yerleşmesine bakın. Yediğiniz yiyeceğin vücutta aldığı yola bir bakın. Nerelerden geçip nerelere gidiyor. Bir mükemmel tanzim ve nizam, bir düzen var. Bir şehirde trafiğin akması gibi tanzim ve düzen var. Bir fabrikanın mükemmel çalışması ve iş bölümü gibi kainatta bir nizam, tanzim var. Kainatta bir anarşi yok. Kainatta bir düzensizlik bulamazsınız, göremezsiniz. Bu Cenab-ı Hakk'ın Hakem ve Hakim ismiyle yapılmış bir tanzimdir. Yani öyle sırf güzellik olsun diye değil, çok anlamlıdır. Evet, bazen biz ortalıktan süprüntüyü kaldırırız, ortalıktaki eşyayı kaldırırız. Ama böyle kucaklayıp da dolaplara koymak, çekmecelere doldurmak iş değil. Yerli yerince konulabilmişse, işte o akıllıca, hikmetlice tanzim edilmiş demektir, değerli kardeşlerim. Kainatta ve insan vücudunda ve her yerde biz böyle bir nizam görüyoruz. Ayrıca kainatta adil ve adil isimlerinin bir cilvesi olan tevzin ve mizan var. Allah'ın varlığını ve birliğini gösteriyor bu da. Ne demek bu adil ve adil isimlerinin cilvesi? Tevzin ve mizan. Yani dengeler, tartılar, ölçüler, dengeler var kainatta. Tartısız, ölçüsüz, ölçülüp biçilmeden bir iş yok. Bakın, kanınızın miktarına, kalbinizin büyüklüğüne, kalbin günde, dakikada atma sayısına, kaç defa kan pompalıyor, ne kadar kan pompalıyor, basıncın miktarını ölçün. Bak hepsi ölçülü, ölçülü. Kanınızın şeker miktarını ölçüyorsunuz, ölçü var. Sadece şeker mi? Belki yüzlerce madde ölçülebilir kanımızda. Miligramlarla ve daha küçük miktarlarla bile ölçülmesi gereken efendim harika mizanlar, dengeler var. Kainat da böyle. Her şeyin büyüklüğü, her şeyin hareketi ölçü dahilinde. Sular, yağmurlar, rüzgarlar, bunların hızları, evet, en anarşist görünen, yanıldığımız yani anarşist değil haşa, katiyen değil, depremler bile ölçülüdür. Değerli kardeşlerim, büyük dehşetli depremler, yüzyıllar, bin yıllar, böyle milyon yıllar önce dünyada yaşanmış. Yeryüzünde canlılar yer aldıktan sonra ve insanoğlu dünyaya getirildikten sonra, bakın, 10 büyüklüğünde en çok depremler oluyor. Demek ki depremler bile bir ölçü dahilinde. Öyleyse bu kadar mizanlar, teraziler Cenab-ı Hakk'ın adil ve adil isimlerini gösteriyor. Oradan Allah'ın varlığını bize anlatıyor. Cemil ve Kerim isimlerinin bir cilvesi, bir tecellisi olan tezyin ve ihsan var. Hem mahlukatı güzelleştiriyor, hem lütuflara boğuyor. Bakın, mesela bizi besleyecek ağacı beslerken Cenab-ı Hak yerdeki su ile besliyor. Topraktaki maddelerle besliyor ağacı. Ama bizi beslediği zaman, bizi beslerken yerden bir avuç toprak alın, yiyin, bununla beslenin demiyor. Bize meyveler yediriyor. Çok saf, çok temiz, aromalı, şekerli, gayet güzel hazırlanmış meyveler yediriyor. Cemil ve Kerim isimleri tezyin ediyor, ihsan ediyor. İnsanın, düşünün ki, insan çok güzel bir varlık değil mi? Diğer şeyler de öyle. Hayvanlar da öyle. Tüyleriyle, efendim gözleriyle, kaşlarıyla, her şeyiyle pırıl pırıl canlı varlıklar. Hepsi güzel. Soyun o üzerlerindeki elbiselerini, derilerini. Bakın ne kadar çirkin görünecektir gözümüze. Demek ki Cenab-ı Hak sadece yaratmakla kalmıyor. Tezyin ediyor, ihsan ediyor. Yani bir inşaatı siz kaba inşaat olarak, tuğla inşaat olarak tutarsanız, sıva yapmazsanız, içinde oturmak istemiyorsunuz. Sıva yapıyorsunuz, üstüne ince sıva yapıyorsunuz, üstüne boya yapıyorsunuz. Bakın, renk veriyorsunuz, güzelleştiriyorsunuz, tezyin ve ihsan ediyorsunuz eve. Cenab-ı Hak da hem kainatı hem insanı böyle tezyin etmiş, böyle ihsanlarda bulunmuş. Rabbi Rahim, Rab ve Rahim isimlerinin cilvesi olan terbiye ve inam var. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini gösterir. Terbiye ve inam. Küçük bir efendim yumurtadan çıkan varlığı besleyip büyütmek, nimetler vermek, göz kulak vermek, el ayak vermek onlara, hep bu terbiye ve inam, büyütmek, geliştirmek. Rab ve Rahim isimlerinin tecellisi. Bütün bunlar Allah'ı gösterir. Bunlar büyük tecelliler. Büyük tecelliler. Ama düşünün ki, üstadımız şimdi şöyle diyor. Bu büyük tecelliler Allah'ı gösterdiği gibi, bunların içerisinde çok dikkatimizi çekmeyen temizlik fiili de Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini bize anlatıyor, gösteriyor. Bu hakikati anlamak için bir misal olarak da mesela okulda, fabrikada, evde uygulanan tanzim ve nizamı düşünün. Okul binasının planını, yerleşim planı, koridorlar, sınıflar, laboratuvarlar, katlar, evet bunlar akıllıca yerleşiliyor oraya. Ve keza bir fabrikanın düzeni, hangi makine nereye konacak? Daha nice düzenler, efendim, çalışma düzenleri vesaire. Bu tanzim ve nizam, sonra tevzin ve mizan. Tevzin deyince, mesela okul için öğrenci sayısı, oda büyüklüğü, birbiriyle bunlar ölçülü. Bir sınıfa 30 öğrenci alacaksınız ama diyelim ki oda büyüklüğünü çok küçük tutturmuşsunuz. Olmaz ki. Odanın büyüklüğü çok büyük olsa da olmaz, çok küçük olsa da olmaz. 30 kişilik bir sınıfsa ona göre büyüklüğü olacak. Sıraların sayısı, öğretmenlerin sayısı, ders durumu, bütün bunlar işte tevzin ve mizan, dengeli, düzenli, sayıyı ölçülü biçili. Fabrikada da keza işçiler, makineler, elektrikler hepsi bir teraziden geçiyor. Güzelleştirmeleri konuştuk. Fayanslar, döşemeler, halılar, kilimler, duvarlar, boyalar, tablolar, hayatı kolaylaştıran pek çok malzeme, asansörler, cihazlar filan, bütün bunlar tezyin ve ihsan sınıfına girer. Değerli kardeşlerim, işte bunlar hep Allah'ın varlığını gösteriyor. Bunlar kendi kendine olmaz. Hiçbir yerde ölçme, biçme kendi kendine olmaz. Güzellik kendi kendine olmaz. Nizam, intizam kendi kendine olmaz. Bakın bir trafik polisinin ışıkların olmadığı, kuralın olmadığı yerlere bir bakın. Neler oluyor? Elbette bir kanun, bir kanun koyucu, bir nizamı icra eden polis, efendim ve ona göre teşkilat nasıl varsa bir trafik düzeninde, işte tabiatta, kainatta, insan vücudunda da böyle bir nizam var. Ve bu nizamı elbette Kur'an işleten Rahim bir Rabbimiz var. Aynen böyle de Kuddus olan bir Rabbimiz var. Bizim vücudumuzu ve kainatı tertemiz tutuyor, temizliyor. Bir fabrikaya, bir okula girdiğiniz zaman temizlik, düzen nasıl dikkatinizi çekiyor? Mesela bir hastaneye girerken birçok yerlerde bunlar var. Özel hastanelerde kullanıyorlar. Ayağınıza diyorlar, şey takın, naylon giyin ayakkabınıza. İşte yerler tertemiz, her zaman paspaslanıyor. Temizlik dikkatinizi çekiyor. Bu kainat öyle temiz, bu vücut öyle temiz. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın binbir ismi gibi Kuddus ismi de Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini bize çok açık bir şekilde gösteriyor. Değerli kardeşlerim, bu dersimize inşallah kaldığımız yerden gelecek hafta devam edeceğiz. Burada vaktimiz bitti. Hayırlı haftalar diliyorum. Hoşça kalın.